Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. W tym momencie to 61 chorych. Testy na obecność koronawirusa będą przeprowadzane także u osób na kwarantannie. W rozmowie z naszą reporterką mówi o tym rzecznik resortu zdrowia. 19 szpitali zakaźnych od poniedziałku zostanie otwartych w różnych miejscach kraju. Potwierdzono 61 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. To informacje sprzed kilkunastu minut podane przez Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj w szpitalu w Poznaniu zmarła jedna osoba spośród zakażonych. W kancelarii premiera trwa sztab kryzysowy z ministrami zdrowia, edukacji, spraw wewnętrznych i rozwoju. Przed kancelarią jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry. Rzecznik resortu powiedział mi dziś, że potwierdzono już 10 przypadków zakażenia. Tylko dzisiaj to osoby z województw podkarpackiego, lubelskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W sumie w Polsce potwierdzono 61 zachorowań, w tym jedna osoba zmarła. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, mówił mi dziś, że teraz zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia testowane na obecność koronawirusa są nie tylko osoby z podejrzeniem zakażenia. Dołączają w badaniach osoby z bezpośredniego kontaktu, osoby, które są na kwarantannie i miały bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi. W tej chwili już testujemy te osoby, dlatego te wzrosty teraz codziennej liczby testów będą już bardzo zauważalne i to jest też odniesienie się do tego, co niektórzy zdają się poddawać wątpliwość, czy my wykonujemy odpowiednią liczbę testów. Tak, wykonujemy taką liczbę testów, jaką zaleca WHO. Od poniedziałku będą zamknięte szkoły, ale lekcje nie odbywają się od wczoraj. Nie działają też instytucje kultury. Czy zostaną wprowadzone dodatkowe środki ostrożności? Tego dowiemy się po trwającym sztabie kryzysowym. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. W całym kraju pojawi się dodatkowych 19 szpitali zakaźnych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnił, że placówki za 3 dni będą przyjmować chorych z koronawirusem. Dodał, że szpitale będą także pomagać innym pacjentom. Te szpitale, oprócz tego, że będą miały profil szpitala zakaźnego, także będą posiadały bazę do tego, aby jeżeli będzie pacjent na przykład ze złamaną nogą, czy ostrym zapaleniem wyrostka rbaczkowego i będzie wymagał szybkiego zabiegu operacyjnego, w takim szpitalu taka pomoc zostanie mu udzielona. Także być może tak, że będzie kobieta, która jest w ciąży i będzie musiała rodzić, też w takim szpitalu uzyska pomoc. Każde województwo będzie miało co najmniej jeden dodatkowy szpital zakaźny. W przypadku większych województw będzie ich kilka. Wiceminister zdrowia zaapelował też o przestrzeganie kwarantanny. Jest to bardzo ważne, bo przypadek włoski pokazał, że osoby, które powinny być w kwarantannie, nie stosowały się do tego. Były w dyskotekach, były na różnych imprezach towarzyskich. My chcemy tego uniknąć, dlatego wprowadziliśmy ten dodatkowy, rygorystyczny element, jakim jest odwiedzanie takiej osoby przez patrol policji. Myślę, że to jest rzecz, która dyscyplinuje naszych obywateli, ale także apeluje do rozwagi i rozsądku. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Straż Graniczna uruchomiła rano punkt kontroli sanitarnej na przejściu granicznym w Słubicach w Lubuskiem. Do tej pory taki punkt działał na przejściu z Niemcami w Świecku. Do dnia wczorajszego jeszcze było tak, że podróżni czy wracający z pracy z Niemiec, z Berlina, z innych miejscowości niemieckich, aby uniknąć korków tworzących się na przejściu granicznym w Świecku, gdzie taki punkt ochrony sanitarnej jest już od kilku dni, aby ominąć kolejki, wszyscy kierowali się na Słubice i tutaj mieszkańcy byli tym bardzo zaniepokojeni, ponieważ ten ruch graniczny odbywał się poza wszelką kontrolą. Tłumaczy Mariusz Olejniczek, burmistrz Słubic. Przejście graniczne między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą należy do najpopularniejszych przejść na granicy polsko-niemieckiej. Przebadano ponad 500 000 ludzi przylatujących do Rosji. Raport przekazują tamtejsze służby sanitarne. W sumie w Rosji są 34 potwierdzone przypadki choroby. 3 osoby uznano za wyleczone. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosja zamknęła granice dla obywateli Włoch, Chin i Iranu. Ograniczenia wprowadzono w ruchu z Francją, Hiszpanią i Niemcami. Według służb sanitarnych do tej pory od 31 grudnia przebadano 390 tysięcy osób, które wjechały do Rosji z Chin. U 146 stwierdzono różnego rodzaju infekcje. Od 1 marca przebadano 28 tysięcy osób, które przyleciały z Włoch. Różnego rodzaju infekcje ujawniono u 37. Rospotrebnadzor podał, że przebadano blisko 12 tysięcy osób, które przyjechały z Korei Południowej oraz ponad 3,5 tysiąca z Iranu. Monitoring prowadzony jest na wszystkich przejściach granicznych, a także na lotniskach i dworcach. W Moskwie i obwodzie moskiewskim wszyscy, którzy przybyli z krajów podwyższonego ryzyka, odsyłani są na kwarantannę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

potraktujmy to jako przemycenie czegoś naprawdę bardzo wartościowego i przygrywkę. RGG, czyli Ojdana Garbowski, Gardziuk, płyta Memento z 2019 roku. No to właśnie tak to brzmi. 10 minut po 11, jeszcze przez 50 minut przyjmujemy głosy od Państwa. rp3.polskieradio.pl na 1989 notowanie. Dzisiaj poprowadzi je Marek Niedźwiecki. Zapraszam w jego imieniu po 19. W ostatnich dwóch tygodniach, kiedy się spotykaliśmy w RP Trójce, trochę się tak utarło, że prezentowałem Państwu muzykę wykonawców, którzy jakimś dziwnym trafem nie mieli zbyt dużo szczęścia do listy. No i uwaga, uwaga, to jest jeden z nich. America, your head's too big. Because America, your belly is too big. And I love you, I just wish you'd stay where you is. Oh, oh, oh, in America, the land of the free, they said, and of opportunity in a just and a truthful way. But where the president is never black, female or gay, and until that day, you've got nothing to say. Help me believe. Oh, oh, oh, in America, it brought you the hamburger. Oh, well, America, you know where you can shove your jest zadziwiające. Ze wszystkich 15 piosenek, które Morrissey do tej pory umieścił na liście, No to był utwór, to jest utwór, który osiągnął najwyższą pozycję. To było we wrześniu, na samym początku września 2005 roku, w 1231 notowaniu. 11 miejsce, płyta You Are the Quarry i America is not the world. Dziwnie to się wszystko plecie, ale proszę jeszcze o tym decydować. Co dziś, co w 1989 notowaniu lp3.polskieradio.pl. Do 12 czekamy na głosy. A to jest nasza piosenka dnia, Bokka, Bang, Bang. Z nowej epki, która dzisiaj się ukazuje, Roll Down the Hill, tak jest zatytułowana, tam m.in. Love Will Tear Us Apart, grupy Joy Division, Daydreaming, Radiohead, no i z repertuaru Nancy Sinatra, właśnie Bang Bang. Ale nie tylko te utwory, proszę to sprawdzić. No i oczywiście Bang Bang, nasza dzisiejsza, inaczej, nasza piosenka dnia, może tak, jest w zestawie do głosowania na najnowsze notowanie. Pomogą Państwo dzisiaj Beatlesom? To mało radiowe słowo, ale niech będzie zremiksowana wersja z 2019 roku płyty Abbey Road i Oh Darling, The Beatles. Na razie w dolnych rejonach poczekalni można to jeszcze próbować zmienić przez 37 minut. Proszę głosować. Czekamy. No tak, 23 minuty po 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję Państwu za korespondencję. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Wróćmy do 368 notowania, do 11 marca 1989 roku. To było miejsce pierwsze. Kiedy witałem ją kilkanaście lat później przy Myśliwieckiej 357, kiedy przyjechała tu, by nagrać rozmowę, myślałem, że ona jest taka bardzo, bardzo poważna i zamknięta w sobie. I właściwie podczas tej rozmowy zarejestrowały się głównie głośne wybuchy śmiechu, kiedy rozmawialiśmy i kiedy na przykład pozwoliłem sobie powiedzieć, że jedna z jej piosenek przypomina mi Elvisa. Tanita Tikaram, ale to utwór wielki, absolutnie wielki, Twists and My Sobriety. Był 1989 rok, to było 368 notowanie i to było miejsce pierwsze. Dziś ukazuje się druga solowa płyta Artura Rojka, zatytułowana Kundel. Chciałbym coś Państwu przypomnieć. '92, '93, '94 i '95. Cztery razy na miejscu pierwszym. Wtedy zaczęło się na początku grudnia, skończyło się właściwie już w czasie świąt Bożego Narodzenia 2004 roku. Życie to surfing. Zespół Mysłowic. Podczas naszych spotkań w LP Trójce przez ostatnie dwa tygodnie grał jeden zespół, a nie będę się pozbywał dzisiaj tej zasady.

stay around. Can we pantomime? Just close our eyes and sleep sweet dreams. Me and you with wings on our feet. I'm pushing an elephant up the stairs. I'm tossing up punchlines that were never there. Over my shoulder. Wtedy to był awans z 30 na 23, The Great Beyond, zespół R.E.M. W imieniu Kuby Strzyczkowskiego zapraszam Państwa do trójki po prostu, do radioodbiorników. Po godzinie 12 wydanie specjalne audycji za, a nawet przeciw. Po godzinie 12 wydanie specjalne audycji za, a nawet przeciw. Kuba już czeka na spotkanie z Państwem. Nie mógłbym tego nie powiedzieć i tego nie przekazać. Dla Krystyny, dla naszej trójkowej Krysi, czyli Krystiana Hanke. Tak na niego mówimy. On dzisiaj ma urodziny. Powiedzmy, że 29. Myślę, że to jest jego ukochany zespół. Krysiu, Krystianie, najlepszego. Out on a date, my daddy's car. We hadn't driven along.